kolejne próbki pod kątem nowego wariantu koronawirusa Omikron. Europa musi wspólnie przeciwstawić się zagrożeniu ze strony reżimu białoruskiego i rosyjskiego, mówi w wywiadzie dla BBC premier. W Wiśle dziś drużynowy konkurs Pucharu Świata w skokach, o tym w sporcie. W Polsce nadal nie potwierdzono nowego wariantu koronawirusa Omikron, informuje resort zdrowia. Rzecznik ministerstwa Wojciech Andrusiewicz mówi, że badane dwie próbki na Pomorzu i na Śląsku wykazały wariant Delta. Pod kątem Omikronu badanych jest kolejnych 6 próbek. W tej chwili do sekwencjonowania mamy 5 kolejnych próbek. Jedna jest już sekwencjonowana, czyli w sumie mamy 6 próbek z podejrzeniem możliwego wystąpienia wariantu Omikron. To jest nadal, mówię, podejrzenie. My na bieżąco dostajemy informacje od naszych partnerów z Unii Europejskiej, gdzie odbywały się loty między innymi z Kapsztadu. I to często z tych lotów występują podejrzenia, czy to w Niemczech, czy w Holandii. Omikron został wykryty w połowie listopada w południowej Afryce. Mutacja wystąpiła już m.in. w Australii, Stanach Zjednoczonych, Indiach i w 16 krajach w Europie. Wczoraj resort zdrowia potwierdził prawie 27 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 470 chorych. Premier Mateusz Morawiecki powiedział w wywiadzie dla telewizji BBC World News, że Europa musi wspólnie przeciwstawić się zagrożeniu ze strony reżimu białoruskiego i rosyjskiego. Szef rządu mówił, że kryzys wywołany przez Białoruś i Rosję ma na celu zdestabilizowanie Unii Europejskiej. Polska jest nie tylko solidnym członkiem Unii Europejskiej, ale mamy też lepsze rozeznanie na temat obecnej sytuacji na Białorusi, Ukrainie i w Rosji. Możemy ostrzegać naszych przyjaciół w Europie Zachodniej i pomóc im lepiej zrozumieć to, co dzieje się wokół nas, ponieważ może właśnie wkraczamy w nową erę destabilizacji. Tymczasem Joe Biden, odpowiadając na pytanie polskiego radia, oświadczył, że nie akceptuje wyznaczonej przez Władimira Putina czerwonej linii w sprawie Ukrainy. Wcześniej amerykański prezydent powiedział, że przygotowuje kompleksowy pakiet środków zaradczych, które uczynią potencjalną rosyjską agresję wobec Ukrainy bardzo trudną. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Przed odlotem Joe Bidena helikopterem Marine One do Camp David na weekend zapytałem amerykańskiego prezydenta, czy akceptuje czerwoną linię Putina w sprawie Ukrainy. Nie akceptuje niczyich czerwonych linii, odpowiedział Biden. Zapytany o potencjalną inwazję rosyjskich wojsk na Ukrainę, Biden powiedział, że amerykańskim władzom znane są działania Rosji od dłuższego czasu i że czeka go długa rozmowa na ten temat z Władimirem Putinem. Wcześniej amerykański prezydent poinformował, że rząd USA przygotowuje odpowiedź na potencjalną rosyjską agresję na Ukrainie. Składam w całość kompleksowy pakiet wymiernych kroków, które uczynią bardzo, bardzo trudną realizację planów Putina, których wszyscy się obawiają. Prezydent USA dodał, że oni, członkowie jego administracji, prowadzą w tej sprawie konsultacje z Ukrainą i europejskimi sojusznikami. Według nieoficjalnych informacji wideokonferencja przywódców Stanów Zjednoczonych i Rosji spodziewana jest w najbliższych dniach. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport, Norbert Michalak. Od porażki polskie piłkarki ręczne rozpoczęły udział w Mistrzostwach Świata. W swoim pierwszym meczu turnieju w Hiszpanii Polki przegrały z Serbkami 21-25. Szansa na rewanż już w niedzielę. Rywalkami biało-czerwonych będą wtedy Rosjanki. A w piłkarskiej ekstraklasie na początku 17 kolejki goli nie brakowało. W Zabrzu w całym meczu padło ich aż 4. Górnik pewnie pokonał Śląsk Wrocław 3-1. Dwie bramki dla gospodarzy zdobył Bartosz Nowak, a jedną Łukasz Podolski. Dla niemieckiego piłkarza pochodzenia polskiego był to trzeci gol w trzecim meczu. Jedyną bramkę dla gości zdobył Adrian Łyszczarz. Szkoleniowiec Zabrzan Jan Urban rozpoczął od życzeń dla górników, którzy dziś obchodzą swoje święto Barbórkę. Taki mały prezent z okazji tej Barbórki i cieszymy się z tego, że oni wspólnie z nami mogli się cieszyć ze zwycięstwa Górnik. Zagraliśmy naprawdę dobry mecz. W pierwszej połowie praktycznie cały czas kontrolowaliśmy przebieg wydarzeń na boisku. W drugiej połowie w dalszym ciągu dążyliśmy do zwycięstwa i Śląsk jest wysoko w tabeli i będzie wysoko w tabeli. Natomiast musiał uznać naszą wyższość. W innym wczorajszym spotkaniu Stal Mielec pokonała Wisłę Płock 2-1. Kibice skoków narciarskich zacierają już ręce przed dzisiejszym drużynowym konkursem w Wiśle. Biało-czerwoni wystąpią w składzie Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Wczorajsze próbne dobre skoki naszych zawodników pozwalają optymistycznie patrzeć na dzisiejszy konkurs, mówi Kamil Stoch. W tym roku początek sezonu był trochę zwariowany, bo jednak ten niży Tagił i Ruka to były bardzo loteryjne konkursy. No, pomimo tego, że nie mamy przełożenia w wynikach, to jednak uważam, że jesteśmy jako drużyna naprawdę na dobrym poziomie. Teraz trzeba tylko po prostu włożyć więcej wiary w to wszystko, więcej pewności siebie mieć w sobie. No i tyle, i cieszyć się skokami. To jest wszystko, co możemy w tej chwili zrobić. Początek konkursu o 16:30, godzinę wcześniej seria próbna, na starcie 9 drużyn. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami na wschodzie oraz śniegiem na zachodzie od minus 1 do plus 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Misja święta w MediaMarkt. Teraz kup oczyszczacz powietrza marki Dyson PH03 z funkcją nawilżania za 2999 zł. Taniej o 200 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla ciebie. Brrr, co za pogoda. Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze i problemy z gardłem uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Ból zatok jest spowodowany zaleganiem nadmiernej wydzieliny. Jest prosty sposób, żeby się jej pozbyć. Irigasin. Wystarczy wsypać saszetkę Irigasin do butelki, napełnić wodą i gotowe. Irigasin szybko oczyszcza zatoki, wypłukując wydzielinę i gromadzące się w niej bakterie. Ucisk w zatokach znika, a to przynosi ulgę w bólu. Nie znam szybszego sposobu na walkę z bólem zatok niż Irigasin. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Media Expert jest cool. Na święta już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Acer, procesor Intel, teraz za jedyne 1699, taniej o 300 zł. Smartfon Samsung Galaxy M12, teraz za jedyne 590 zł. W Media Expert setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, zapraszam również w imieniu Anny Regulskiej, Wiktora Wysockiego i Pawła Turskiego. A nasi goście, których za chwilę Państwo zobaczą, no i przede wszystkim usłyszą, to Krzysztof Gawkowski, przewodniczący klubu Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Poseł Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry Pani redaktor, witam Państwa. I również witam Pana Pawła Sałka, doradcę prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Pani redaktor, witam radiosłuchaczy i szczęść Boże dla wszystkich górników, bo dzisiaj barburkę jasne mamy, że pomyślności. Proszę panów i proszę państwa, według nieoficjalnych informacji podanych wczoraj wieczorem przez Polsat i powtórzonych przez wiele portali informacyjnych, wiceminister sportu Łukasz Mejza ma być w najbliższych dniach zdymisjonowany. No, wcześniej politycy PiS-u mówili, jeśli zarzuty wobec Mejzy się potwierdzą, konsekwencje zostaną wyciągnięte, ale minister sportu Kamil Bortniczuk twierdził, że Łukasz Mejza działał w dobrej wierze. A mnie, powiem szczerze, zastanawia, dlaczego dla dobra formacji, do której pan Łukasz Mejza przystąpił, nie zawiesił się przynajmniej w obowiązkach na czas wyjaśnienia tej sprawy. Poproszę panów o krótkie komentarze, krótkie, bo mamy dużo tematów, a ta sprawa jest jeszcze nie zamknięta. Krzysztof Gawkowski. jeżeli rząd trwa na jednym, dwóch, trzech głosach, to wszystko jest cenne i każdy głos jest na wagę złota. Dlatego Jarosław Kaczyński nie dymisjonuje pana Mejzy, a widać ewidentnie, że pan Mejza jest człowiekiem, który ma coś za palcami. Nie był najuczciwszy w swojej działalności gospodarczej, a można powiedzieć też prowadził taką naganną działalność, która mogła naciągać inne osoby na straty. Za to należy się dymisja i to jest najmniej, bo pewnie i prokuratura, i CBA będzie w tej sprawie prowadziła postępowania, a pan Kaczyński jest dzisiaj pod ścianą, jest szantażowany, ale sam do tego szantażu doprowadził, to znaczy doprowadził do tego, że jakaś część jego klubu odeszła z panem Gowinem na czele i dzisiaj musi trwać ten rząd i trzymać go większością takich osób jak pan Mejza, co jest straszne i smutne, bo pokazuje, jak bardzo polska polityka zeszła na takie psy szukające każdego głosu i cena tego głosu jest ważniejsza niż przyzwoitość, bo gdyby w grę wchodziła przyzwoitość, to pan Mejza już by nie był ministrem, a Jarosław Kaczyński nie musiałby udawać, że mamy do czynienia z kryształowym człowiekiem. W PiS-ie wiele jest kryształowych osób, które później okazają się, że mają tak czyste ręce jak pan Mejza. I na razie kropka, panie... Jest cały właśnie taki trochę ubrudzony. Ja tylko przypominam, że sprawa jest jeszcze nie do końca wyjaśniona, więc nie ferujmy wyroków ostatecznych. Bartłomiej Wróblewski, co pan na to, na moje wątpliwości co do postawy pana Łukasza Mejzy w tej sytuacji, w tej trudnej sytuacji. Może rzeczywiście lepiej byłoby, gdyby on pomógł tej formacji, do której przystąpił, zawieszając się w obowiązkach. Byłem zdziwiony oskarżeniami, które się pojawiły w opinii publicznej, ale są one bardzo różnorodne. Też myślę, że lepiej byłoby właśnie wybranie takiego rozwiązania, o którym pani mówiła. Natomiast nie ma żadnej tolerancji, akceptacji dla takich niejasnych zachowań. Jeśli te informacje się potwierdzą, jak mówił prezes Jarosław Kaczyński, nie będzie tutaj żadnego oportunizmu i Łukasz Mejza przestanie być ministrem. Mówię, jeśli się potwierdzą, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że w przestrzeni medialnej pojawia się bardzo duża liczba informacji nieprawdziwych, przesadzonych, wyolbrzymionych. Mateusz Morawiecki jasno postawił sprawę na początku. Sprawa jest badana także przez służby. Jeśli informacje się potwierdzą, to Łukasz Mejza odejdzie z rządu. Marcin Kierwiński, jak pan widzi to? Ja przede wszystkim, panie redaktor, szanowni państwo, nie mogę słuchać tych zaklinań rzeczywistości przez polityków PiS-u, jeżeli sprawy się potwierdzą. A co tu jest do potwierdzenia, szanowny panie pośle? Przecież tu jest wszystko jasne. Ta sprawa jest wyjątkowo ohydna. Wiemy, że pan Mejza chciał robić interes na krzywdzie dzieci, na krzywdzie ciężko chorych dzieci. Ta sprawa jest etycznie jasna, przejrzysta i wszystko w tej sprawie zostało powiedziane. To, że wy kogoś takiego przez 10 dni bronicie, to, że udajecie, że coś sprawdzacie, to jest jakaś gigantyczna hipokryzja, gigantyczny cynizm i tak naprawdę upadek moralny myśli waszego rządu. Myśli pan, że to jest rządu. Udawanie? Panie pośle, ja nie skończyłem. Panie pośle, ja wiem, że... Panie pośle Wróblewski, zasada jest taka... od wielu miesięcy ciążą... Wróblewski proszony jest o umożliwienie panu posłowi Kierwińskiemu wypowiedzi. Ewentualnie coś pan doda ad vocem lub tytułem sprostowania. Marcin Kierwiński. Tak jak powiedziałem, ta sprawa jest jasna. Jeżeli coś ma się sprawdzać, szanowny panie pośle, to w jaki sposób ktoś taki został w ogóle wiceministrem w polskim rządzie? Bo to jest po prostu wstyd. To jest po prostu wstyd. Zawiodły służby specjalne, więc proszę mi nie opowiadać teraz, że te same służby specjalne mają wyjaśniać tę sprawę. Zawiódł pan premier Morawiecki, pan premier Kaczyński, bo wzięli osobę o backgroundzie w swoim życiorysie po prostu straszny. I zamiast relatywizować tę sprawę, zamiast opowiadać jakieś androny o tym, że wy coś jeszcze musicie sprawdzać, po prostu zamknijcie ten straszny festiwal, wyrzućcie pana Mejzę, nie kierujcie się tylko i wyłącznie kalkulacją polityczną, tylko kierujcie się jakąś elementarną przyzwoitością. A nie robicie dlatego tego, nie zwalniacie pana Mejzy, panie pośle, szanowny, dlatego że ten rząd pełny jest takich panów Łukaszów Mejz. Jest Mejza od elektrowni, Mejza od respiratorów, jest Mejza o doświadczeń majątkowych, no jest cała plejada takich Mejz, bo wy wszyscy jesteście tacy sami i dlatego bronicie pana Mejzy. Paweł Sałek, czy prezydent interesuje się tą sprawą, czy jest zaniepokojony tym, że ta sytuacja może pogorszyć wizerunek obozu władzy? Panie redaktorze, komunikat ze strony pana prezydenta i kancelarii prezydenta jest taki, że ta sprawa powinna być wyjaśniona przez odpowiednie organy i tutaj można postawić kropkę. To jeśli pan postawił kropkę, to pozwolę panu Bartłomiejowi Wróblewskiemu powiedzieć to, co powiedział, a czego nie usłyszeliśmy, ale bardzo króciutko i przechodzimy do innych tematów. Nie ma żadnego relatywizowania, natomiast każda sprawa powinna być wyjaśniona i w rozsądnym czasie. No weźmy przypadek pana marszałka Grodzkiego, za którym zarzuty ciągną się od 2 lat. Jest marszałkiem polskiego Senatu, ma poparcie Platformy Obywatelskiej i to pokazuje tak naprawdę istotę tego problemu. Prawie i Sprawiedliwości sprawy są sprawdzane, jeśli się potwierdzają, są wyciągane konsekwencje. W Platformie Obywatelskiej tego rodzaju sytuacje mogą trwać miesiącami i latami. Proszę pana. Panie redaktor, czy ja mogę jedno zdanie ad vocem? No ale to tak jedno, będziemy... dosłownie. No ale to za chwilę naprawdę odpowie jedno. Później. Odpowie później, ktoś ale będzie chciał. Bardzo, bardzo proszę i nie będę tutaj o polityce. Panie pośle, czy naprawdę pan nie widzi, jaką ohydną jest ta sprawa? Ten człowiek chciał zarabiać na krzywdzie tutaj... małych dzieci. Czy może być większy upadek? To są rzeczy, które są już potwierdzone. To są fakty. Co wy jeszcze musicie sprawdzać? Co się jeszcze musi wydarzyć, żebyście w takich elementarnych sprawach zachowywali dziękuję, się? Dziękuję. Dziękuję. Proszę panów, czy kryzys na granicy polsko-białoruskiej wygasa? Łukaszenka grozi odwetem za międzynarodowe sankcje, którymi został objęty reżim. Kolejne sankcje. Jak sobie panowie ten odwet, jeżeli to są groźby rzeczywiście, które mogą się spełnić, wyobrażają? I czy należy na to wszystko patrzeć w powiązaniu z sytuacją no, troszkę niżej granicy polsko-białoruskiej, czyli na Ukrainie i na granicy ukraińsko-rosyjskiej? Krzysztof Gawkowski. Jest dużo większa głębia całego tego procesu, z którym mamy do czynienia na granicy polsko-białoruskiej, bo widać mobilizację wojsk przy granicy ukraińskiej, mówię o wojskach rosyjskich. Można odnieść wrażenie, że Polska została wciągnięta w pewne działania zasłony dymnej dla tego, co mogłoby się wydarzyć na Ukrainie. I to by był bardzo duży problem, dlatego że Polska, granicząc jednocześnie z Białorusią i z Ukrainą, wciągnięta w taki konflikt geopolityczny, bo przecież wypowiadają się w tej sprawie mocarstwa, takie jak Stany Zjednoczone, mówiąc, że nie będzie akceptacji dla działań pana Putina. No, może zakończyć się wstrząsami i gospodarczymi, i ekonomicznymi, również dla nas, dlatego że jeszcze gospodarka, która się nie podniosła z kryzysu pandemicznego i dodatkowo pandemia, mogą być dla nas bardzo wzruszające. To z jednej strony, ale jest jeszcze też zasada bezpieczeństwa takiego cywilnego i wewnętrznego, która może też być naruszona, bo my mówimy, że konflikt ten uchodźczy na granicy z Białorusią przycichł, ale przycichł może dlatego, że ktoś tego chciał, żeby dzisiaj doprowadzić do finału uzbrojenie czy rozbudowę jednostek rosyjskich przy granicy z Ukrainą. Więc ja tutaj nie powiedziałbym, że cokolwiek zostało załatwione. Potrzeba jest dużo działań dyplomatycznych na poziomie zarówno europejskim, jak i transatlantyckim. Powinniśmy zabiegać o to, żeby odbyła się rozmowa w ramach Paktu Północnoatlantyckiego, bo NATO jest jeden z tych warunków, które dają Polsce bezpieczeństwo, ale przypominam i krajom ale bałtyckim. Była taka rozmowa ministrów spraw zagranicznych NATO. Tak, ale my cały czas nie rozbudowaliśmy tej szpicy, która miała być taką szpicą obronną. Mówię o NATO, nie tylko o Polsce. Cały czas ten proces decyzyjny, ale i reagowania w NATO jest kilkudniowy, a nie kilkunastogodzinny. To może powodować problemy i pozwolić Putinowi czy Federacji Rosyjskiej na to, żeby jednak zaatakować albo przynajmniej wzbudzić konflikty na Ukrainie. Przypominam także, że prezydent Łukaszenko w tym tygodniu w sposób dość bezprecedensowy atakował Polskę i bez względu jak oceniam polskie władze, ataki Łukaszenki pokazują, że tam jest zielone światło i jest jakiś żyrant tego ataku. Kto może być żyrantem dla Białorusi? No tylko Putin. Więc te wszystkie działania skłaniają mnie do tego, że większa aktywność dyplomatyczna powinna być Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Powinniśmy wspólnie z prezydentem zastanowić się, jakie będą podejmowane działania, gdyby coś takiego się odbyło i trochę tutaj mam żal do pana prezydenta, że w ogóle w tej sprawie jakby nieobecny, nie widać jego aktywności. Czyli spotkanie u premiera nie wystarczy, jeszcze powinien być zaangażowany w takie rozmowy z całym obozem politycznym prezydent. Premier zdał relacje ze swoich aktywności międzynarodowych, to znaczy mówił o tym, jak wyglądała sytuacja podczas rozmów z przywódcami innych państw. Prezydent ma z konstytucji kompetencje, które nie są tożsame z kompetencjami premiera, więc Rada Bezpieczeństwa Narodowego to jest jedyna możliwość takiego spotkania, można powiedzieć, dla bezpieczeństwa, które z jednej strony połączy opozycję i koalicję, ale będzie też możliwością przedstawienia prawdziwych faktów. Więc chciałbym, żeby pan prezydent w tej sprawie był bardziej aktywny. Bartłomiej Wróblewski. Znaczy, nie ma żadnych wątpliwości, że działania Białorusi i Rosji są skoordynowane i wiadomo, kto jest tutaj liderem w tym związku tych dwóch państw. Prawo i Sprawiedliwość bardzo konsekwentnie od wielu lat... Ale jeszcze przypomnę pytanie, czy według pana ten konflikt troszkę wygasa, jest troszkę lepiej, czy to jest cisza przed burzą? W żaden sposób nie możemy do tej sprawy w taki sposób podchodzić. Dobrze się stało, że została znowelizowana ustawa o granicy. Dobrze się stało, że prowadzone są kolejne działania dotyczące na przykład budowy ogrodzenia na granicy z Białorusią. I bardzo ważne jest to, że jest duża aktywność pana premiera, naszego rządu, jeśli chodzi o budowanie wsparcia międzynarodowego w ramach NATO, w ramach Unii Europejskiej. Jedyne, co moim zdaniem nie wyszło w ostatnich tygodniach, to jest taka dwuznaczna postawa Lewicy i Platformy Obywatelskiej, które relatywizowały to zagrożenie. W gruncie rzeczy pokazywały reżimowi białoruskiemu, że wojna hybrydowa ma sens, ponieważ dzieli Polaków, ponieważ pokazywały podziały wewnątrz Polski. I tutaj bym zachęcał opozycję do tego, żeby w takich ważnych sprawach dotyczących bezpieczeństwa zachować solidarność ogólnonarodową. Czy według pana opozycja odpowiada za eskalację tego konfliktu, za to, że on tak długo trwa? Nie, ale odpowiada za to, że na każdym etapie tego konfliktu było widać, że nie ma jednolitego stanowiska wewnątrz Polski, że relatywizowane były działania polskich żołnierzy, polskiej policji, straży granicznej, władz rządowych. I o to chodziło reżimowi Łukaszenki, o to chodzi w wojnach hybrydowych, o to, żeby między innymi o to, żeby podzielić. Marcin Kierwiński, jak się pan do tego odniesie? No tak, wysłuchaliśmy kolejnych zaklęć. Teraz opozycja jest winna za to, co się dzieje na polskiej granicy. Zaraz się dowiemy, że jesteśmy za to odpowiedzialni, także za to, co dzieje się na Ukrainie i tak dalej. Panie pośle, naprawdę, rządzicie już 6 lat, bądźcie po prostu poważni, nauczcie się wreszcie brać odpowiedzialności za swoje czyny. Teraz, czy ten konflikt wygasa? Ale jakie czyny, jeśli chodzi o tę sytuację? No za bałagan, który został wykonany. Zaraz to rozwinę, pani redaktor, jeśli pani pozwoli, odpowiadając konkretnie na pani pytanie, bo zadała pani pytanie, czy... Na jakim etapie jesteśmy tego konfliktu? Z całą pewnością mamy do czynienia z pewną deeskalacją. Tą deeskalację należy wiązać z czymś, o czym opozycja mówiła od samego początku, to znaczy zaangażowaniem innych krajów Unii Europejskiej, innych krajów NATO w to, aby ten problem umiędzynarodowić. To po spotkaniach przywódców Niemiec i Francji. Mówię niestety, żeby było jasne, ten konflikt zaczął przygasać. Mam nadzieję, że wygaśnie, choć jeszcze chyba jest za wcześnie, aby tego typu informacje przekazywać. Ja zawsze wolę, aby w tego typu sprawach aktywna była polska dyplomacja. Natomiast polska dyplomacja... Ale czyli dobrze, że Angela Merkel czy Macron rozmawiali, czy to z Łukaszenką, czy to z Putinem? Na polskiej granicy dochodziło do aktów przemocy wobec polskich żołnierzy, wobec polskich pograniczników. Na polskiej granicy czy przy polskiej granicy z wychłodzenia umierali ludzie. Więc każda forma deeskalacji tego napięcia podejmowana przez liderów demokratycznego świata moim zdaniem powinna być doceniona i wsparta, żeby było jasne. Ja tylko wolałbym zawsze w tego typu sprawach, żeby to Polska była liderem tej wschodniej polityki Unii Europejskiej, a po prostu nie jest. No, pan premier Morawiecki obudził się, ruszył swój objazd dyplomatyczny wtedy, kiedy sprawy wydawały się, że zostały już przesądzone na szczeblu międzynarodowym, kiedy dyplomacja europejska, kiedy dyplomacja innych krajów europejskich już swoje zrobiła. Czyli niepotrzebnie to działanie. Zrobił, panie redaktorze? Nie, panie redaktor. Mówię, że konflikt trwał już wtedy 3,5 miesiąca. I dziwię się tej bierności pana premiera Morawieckiego, bo to trochę taka musztarda po obiedzie, jak tak to można określić. Lepiej by było, aby o tych sprawach pan premier Morawiecki rozmawiał we wrześniu i wtedy był liderem tego procesu. Lepiej by było, żeby to nie Macron i Merkel rozmawiały o deeskalacji tego konfliktu, tylko żeby premier Morawiecki. No taka jest brutalna prawda. Ale teraz minister Paweł Sałek, dobrze? Nie, a mogę jeszcze jeden wątek, bo bardzo ważny, myślę. No bardzo ważny, ale pan Paweł Sałek powiedział jedno zdanie w tym programie. Dobrze, na ale to zaraz na pewno pan minister powie. Ale dużo, myślę, że w tej dużo sprawie, czasu. W tej nie, sprawie nie, mam nie dużo będzie czasu. Nie będzie różnic, co chcę powiedzieć, bo jest tak kwestia sytuacji na granicy ukraińskiej. No i w tym kontekście no, chyba wszyscy powinniśmy dostrzegać, jak ważna jest pozycja międzynarodowa Polski, jak bardzo ważne jest budowanie polskiej pozycji, polskich sojuszy, zarówno z NATO, jak i z Unią Europejską. Jeżeli boimy się tego, a wszyscy boimy się, no bo chyba sprawa jest poważna, skoro mówi o niej wywiad amerykański, że dojdzie do jakiejś eskalacji na granicy ukraińsko-rosyjskiej, no to wszyscy powinniśmy dbać o to, aby polskie sojusze były jak najsilniejsze. A to jest coś, w czym na pewno pan premier Morawiecki najlepszy nie jest, bo raczej skłócił nas ze wszystkimi sąsiadami. Paweł Sałek, do polskich żołnierzy dołączyli brytyjscy i estońscy. Trwają rozmowy na temat wsparcia naszych żołnierzy na granicy z Białorusią przez wojska węgierskie i czeskie. Obowiązuje rozporządzenie szefa MSWiA. Na terenie przygranicznym powstało centrum prasowe, więc są różne zmiany, ale co to oznacza, że to będzie się tak tliło jeszcze, tak jest to wszystko tam ładnie urządzone, że tak powiem, że jeszcze kilka miesięcy w tym stanie potrwa? No, pani redaktor, należy ocenić tę sytuację w ten sposób, że ona w ostatnich kilku dniach troszeczkę wygasła. Albo spowolniła ta sytuacja ataków na polską granicę. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że w tym tygodniu pan prezydent podpisał postanowienie o możliwości pobytu obcych wojsk na terenie kraju, bo tego wymaga prawo i żołnierze estońscy i brytyjscy będą współpracować z polskimi służbami, żołnierzami na granicy polsko-białoruskiej. Jest ta zapowiedź współpracy i bytności żołnierzy węgierskiej w Polsce, ale tutaj należy spojrzeć na ten problem szerzej, dlatego że ten konflikt graniczny, który został wywołany przez biednych ludzi, przez pana prezydenta Łukaszenkę, a tutaj bronią w pewien sposób byli ci biedni ludzie, którzy zostali sprowadzeni na granicę, no ma charakter takiego kryzysu granicznego. Często nazywamy to wojną hybrydową. I tu jest problem, który może jeszcze trwać w świetle tych zapowiedzi, informacji, które do nas wpływają jeszcze wiele miesięcy. Ale ja się chciałem jeszcze odnieść, panie redaktor, do tego, co mówił kolega Gawkowski i kolega Kierwiński. No mamy sytuację taką, że w tym studiu kilka miesięcy temu, kiedy był wprowadzany stan wyjątkowy, to opozycja albo część opozycji w sposób bardzo mocny kwestionowała wprowadzenie tego stanu wyjątkowego. Jednym z argumentów za wprowadzeniem stanu wyjątkowego było to, że na Białorusi będą odbywać się wspólne ćwiczenia Zapad 2021. I wtedy też ten element no, wyśmiewano, podważano, a po co ten stan wyjątkowy i tak dalej. To się odbywało, też takie dyskusje trwały w audycji, w której dzisiaj jesteśmy. No tak, ale a co się okazuje? Ale później opozycja mówiła, że no właściwie to niepotrzebna ostrożność, bo ten ćwiczenia się odbyły i nic się nie wydarzyło. Do tego właśnie, panie redaktor, zmierzam. Ćwiczenia się odbyły, odbywały się blisko polskiej granicy, a dzisiaj się okazuje, że mamy ogromną koncentrację sił i środków wojskowych na granicy ukraińsko-rosyjskiej i mamy problem taki, że rzeczywiście coś, bym powiedział, jest na rzeczy w świetle informacji, które spływają i tych niejawnych, i tych jawnych. prawnych związanych z problemem, który w niedługim czasie może pojawić się na granicy rosyjsko-ukraińskiej, więc na tą sprawę trzeba patrzeć szerzej, a niestety no, trzeba to stwierdzić, że opozycja kiedyś kwestionowała wprowadzenie stanu wyjątkowego, wyśmiewała ćwiczenia Zapad, które się odbywały akurat tutaj po stronie białoruskiej, była przeciwna wprowadzeniu ustawy o ochronie granic, ustawy, która dzisiaj wzmacnia i daje większe uprawnienia Straży Granicznej, była przeciwko budowie ogrodzenia i muru na granicy. I w zasadzie wszystko, co jest związane z tym kryzysem granicznym i kryzysem migracyjnym, wszelkie działania rządu i pana prezydenta niestety są kwestionowane przez opozycję i tak to trzeba ocenić. No dobrze, jeśli pan premier... Na to, żeby pani, już... pani redaktor, jeśli... ale do tego my jako przedstawiciele opozycji musimy się... Dobrze, opuścić. Najważniejsze, ale chyba najważniejsze teraz, że jeżeli sytuacja jest rzeczywiście bardzo poważna na granicy rosyjsko-ukraińskiej, a taka jest, to żebyśmy może i opozycja, i obóz władzy przestali wzajemnie się oskarżać o zaniechania, o pewne sprawy, tylko żebyśmy się zastanowili wszyscy, żeby panowie, przede wszystkim politycy się zastanowili, co teraz, jak zapobiec jakimś ewentualnym niepożądanym aktom, no nie powiem terroru, ale aktom polityki międzynarodowej, może to tak nazwijmy. To już odpowiadam. No rzeczywiście być może po stronie opozycyjnej nastąpiła pewna refleksja i to spotkanie, które się odbyło u pana premiera Morawieckiego, przyniosło pewien efekt zimnego osądu sytuacji ze strony opozycji, ale opozycja ma tą tendencję, że dzisiaj kwestionuje to, że pan premier Morawiecki wykonał wielką pracę dyplomatyczną, błyskawiczną, odwiedzając kilkanaście stolic europejskich. No ale słyszymy, w ciągu że kilku, musztarda po obiedzie. Kilku, oczywiście, a jakby pojechał wcześniej, to by opozycja z kolei mówiła, że za wcześnie zostały te podjęte działania, bo powinniśmy zupełnie inaczej to robić. No to się w ten sposób odbywa. A próba mówienia o tym, że wszystko, no, albo chcemy być państwem poważnym i państwem o pewnej podmiotowości, albo będziemy tylko się opierać na innych stolicach, a mi się wydaje, że ku temu dąży opozycja, żeby się opierać tylko na innych stolicach. No pan prezydent Duda podczas po telefonie między kanclerz Merkel i rozmowie prezydentem Łukaszenko powiedział wyraźnie w rozmowie z prezydentem Steinmeierem, że Polska nie zaakceptuje żadnych ustaleń, które będą się odbywały poza Polską. I tutaj powinna być sytuacja pewnej jedności. Tak, już pan może, ale jeszcze jedno pytanie do pana Pawła Sałka. Dlaczego właściwie, jeżeli opozycja żąda, już od miesięcy wręcz wnioski wpływają ze strony różnych ugrupowań, prezydent nie chce zwołać tej Rady Bezpieczeństwa Narodowego? Chociażby w celu, nie wiem, skonsolidowania różnych sił opozycyjnych wokół tej sprawy. Panie redaktor, pan prezydent jest w ciągłym kontakcie ze służbami, z rządem, ma wpływ na działania rządu, widzi pewną lepszą postawę opozycji w obecnej sytuacji, natomiast po tych głosowaniach, które odbyły się ostatnio w Sejmie i po tej narracji, także medialnej, którą opozycja odbywa w Polsce, no to jest w ogóle znak zapytania, w jaki sposób ta Rada Bezpieczeństwa miałaby się, Bezpieczeństwa Narodowego miałaby się odbyć, aczkolwiek pan prezydent cały czas rozważa zwołanie tego ciała. Czyli prezydent rozważa zwołanie Rady. Tak, ale no, pamiętajmy o tym, z jaką sytuacją mamy aktualnie do czynienia i co dzieje się po stronie opozycyjnej. Dobrze, Marcin Kierwiński, ale bardzo króciutko proszę, bo ja już bym chciała. Wszyscy chcą, dobrze, to bardzo króciutko będzie jeszcze jedna runda. Proszę bardzo, to Krzysztof Gawkowski. To, co mówił pan minister, no jest dość niepoważne, dlatego że jeżeli poważne miałoby być, to warto przypomnieć kilka faktów. Prezydent poprosił o to, żebyśmy wprowadzili w Polsce dwa razy stan wyjątkowy i dwa razy zapomniał przyjechać na posiedzenie Sejmu, gdzie to rozporządzenie było rozpatrywane. To jest poważne, no to właśnie pokazuje, jak ten prezydent czy ten obóz traktuje takie elementy konstytucyjnego ograniczenia praw i wolności. My od początku mówiliśmy, bezpieczna granica tak, wsparcie dla funkcjonariuszy i żołnierzy tak, ale bezpieczna granica to taka, na której nie umierają ludzie. Jeżeli pan minister próbuje wmówić, że stan wyjątkowy, który trwał 3 miesiące, doprowadził do deeskalacji tego, to powiem, to pan się nie zna na polityce międzynarodowej. To, że mamy deeskalację na wschodniej polskiej granicy, polega na tym, polega na tym, panie przewodniczący, polega na tym, że mieliśmy partnerów, którzy zaczęli reagować bez wsparcia pana premiera. To znaczy pierwsza odezwała się pani Merkel, później pan Macron, później inne stolice, pan Johnson. I to wyglądało w taki sposób. Mam to doskonale wiem, bo codziennie dostajecie notatki z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na stół prezydenta i tam dokładnie to jest napisane. Po tym wszystkim odbyła się turnę premiera. Ja jego nie krytykuję. Dobrze, że premier rozmawia ze stolicami, bo przed nami może być konflikt o wiele większy, głębszy i problem większy dla Polski, czyli Ukraina, Rosja. Ale mociu panie, odpowiedzialność w tej sprawie nie polega na tym, że zamykasz granice i mówisz, że jakoś się to rozwiąże, odcinasz dziennikarzy, a w tym momencie Łukaszenko zaczyna wygrywać informacyjną wojnę hybrydową, o której pan tak mówi, bo kto zaczął wpuszczać ten dziennikarzy z CNN czy BBC tam na granicę? Kto zaczął nadawać nam narrację, że Polacy to nawet dziennikarzy nie wpuszczają? No Łukaszenka. Popełniliście kilka falstartów i macie dzisiaj z tym problem. Musimy jako opozycja i koalicja, cała polska klasa polityczna, walczyć o polską granicę, ale w rozsądku, a nie po to, żeby najpierw robić politykę, a później zapewniać bezpieczeństwo. Lewica a najpierw trzeba sobie troszkę dać po razie. Później polityka. Proszę bardzo. Bartłomiej Wróblewski. Do tego rozsądku, panie pośle Gawkowski, brakowało w ostatnich miesiącach, bo sytuacja na granicy była oczywista. Działania Aleksandra Łukaszenki, Rosji, no były czytelne dla wszystkich, którzy obserwują politykę w ostatnich latach. Państwo tą sytuację bagatelizowaliście, raczej utrudnialiście działania rządu. No dobrze, ale było, minęło. Pyta pani, co należy zrobić? Nie ma jednego środka, nie ma jakiejś cudownej recepty. Na pewno rzeczą ważną to jest to, abyśmy wspólnie z rząd i opozycja współpracowali, jeśli chodzi z jednej strony o te działania, które możemy podejmować wewnątrz kraju, czyli szczelna granica, kontynuacja tych działań, które już zostały rozpoczęte, budowa ogrodzenia. Z drugiej strony działania dyplomatyczne w ramach NATO i Unii Europejskiej. I słusznie powiedział pan minister Sałek, że tak jak w Polsce potrzebujemy solidarności, potrzebujemy je także w relacjach z naszymi sojusznikami. I źle by się stało, gdyby niektóre państwa europejskie wybierały taką drogę unilateralną, co zresztą od wielu lat ma miejsce, czyli takich indywidualnych kontaktów z Rosją. Bo wiemy, że jednym z tych elementów tej wojny nie tylko jest ten wywołany kryzys migracyjny, ale na przykład kryzys na rynkach energetycznych związany z uzależnieniem się od Rosji. Gdyby nie były podejmowane nieroztropne decyzje dotyczące na przykład Nord Stream 2, które osłabiają pozycję Ukrainy, osłabiają pozycję Polski, Rosja nie mogłaby sobie tak śmiało poczynać. Także zachęcam tutaj też kolegów w studiu, aby rozmawiali ze swoimi partnerami z lewicy w Europie, z Chadecji, z tak zwanej Hadecji w Europie, żeby krótko mówiąc nie prowadzić takiej polityki ponad głowami państw bałtyckich, Polski i Ukrainy. Kolegów przy swoich laptopach, czy komputerach, czy innych urządzeniach niestety nie w studiu. Na przykład w Parlamencie Europejskim. Ale w studiu, nie, tylko mówiłam o sprawach technicznych, że nie jesteśmy w studiu, ale już się tak wszyscy przyzwyczailiśmy, że traktujemy to jak jedno wielkie studio globalne. Marcin Kierwiński. Szanowni Państwo, ja myślę, że w tych ostatnich zdaniach pana ministra Sałka zawiera się cała kwintesencja polityki PiS-u. No, pan minister mówi, że pan prezydent po 4 miesiącach trwania tego konfliktu rozważa jeszcze, czy spotkać się ze wszystkimi siłami politycznymi w Polsce. No, można powiedzieć, że pan prezydent pewnie jeszcze będzie rozważał kolejne 2 albo 3 lata, dopóki dostanie zgodę na ten krok ze strony Nowogrodzkiej. Panie ministrze, proszę być poważny. Wtedy, gdy kryzys się zaczynał, gdy trzeba było naszej aktywności, gdy trzeba było dyplomacji, gdy trzeba było, aby głowa państwa była głową państwa, pan prezydent Duda wolał odpoczywać na wakacjach i pływać na dmuchanym krabie czy tam krewetce, a nie zajmować się bezpieczeństwem Polaków. No to jest brutalna prawda, ale sama prawda o tym, co robił pan prezydent Duda. Po 3 miesiącach razem z premierem Morawieckim, gdy inni zaczęli rozwiązywać za nas ten problem, obudził się i zaczął coś udawać. Dobrze, że się obudził, ale znowu za późno się obudził. Ale co, jeżeli pan mówi... Panie proszę, czy udawał, że jest w Brukseli i rozmawia ze Stoltenbergiem? Udawał? Nie. Udawał. Pani redaktor, zaczął udawać, że jest liderem rozwiązywania tego problemu, bo nie był, bo trzeba było to robić w sierpniu. Na koniec sierpnia, jak ten kryzys się zaczynał. Teraz druga kwestia. Pan już szybciutko, bo Sałek naprawdę mówi, nie wyrobimy dobrze, się. Ale ja słuchałem pana bardzo dobrze. Sałka, tak, ja też pana słucham, ale proszę szybciej, dobrze? Ale pani redaktor, no jeżeli mi tylko pani nie będzie ale przeszkadzać, pan, to oczywiście. Pan minister Sałek. Pani redaktor, proszę mi pozwolić. Tak. Pan minister Sałek mówił o tym, jak heroicznie bronimy naszej granicy. I dobrze, że bronimy, tylko robicie to na razie bardzo nieudolnie. Wie pan, to minister tego rządu mówił o tym, ilu uchodźców wpływa do Polski i tracicie nad nimi jakąkolwiek kontrolę. To wreszcie na granicy polsko-niemieckiej, otwartej granicy Schengen, bywały dni, że łapano więcej uchodźców niż na granicy polsko-białoruskiej. No jak wy bronicie tej granicy? No jesteście po prostu skrajnie nieudolni. Pan cały czas mówi o tym, budujemy, robimy, a niech pan wreszcie powie coś w czasie dokonanym. Zrobiliśmy, powstrzymaliśmy, doprowadziliśmy do czegoś. No nie da się być ciągle tak niekompetentnym i opowiadać te farmazony o tym, jacy jesteście twardzi, kropka. Jak ludzie widzą, to ja że jest kompletnie inaczej. Ad vocem. Dobrze, nie, Paweł tylko Paweł Sałek. Ad vocem. Nie. Pan poseł, nie. Pan poseł Kierwiński może mówić w czasie dokonanym. Przeszkadzaliśmy polskiemu rządowi. Obrażaliśmy polski Paweł Sałek. Proszę moich kolegów o odłączenie dwóch panów. Dźwiękowo, bo ja nie mam siły do panów. Paweł Sałek. Co robił pański szef? O czasie dokonanym. Jak ten kryzys się zaczynał. Paweł Sałek, króciutko. Pana krewetka. Panie pośle Kierwiński, nie głosowaliście za ustawą o ochronie granicy, nie głosowaliście za budową muru, nie głosowaliście za stanem wyjątkowym. Czas wykonany raz. Druga sprawa, a propos tego, że pan prezydent był bierny, teraz pan mi nie przerywa, bo ja mówię, to już w lipcu tego roku podpisał tajne rozporządzenie o wzmocnieniu Straży Granicznej. Podaję tylko jeden z przykładów. Trzecia sprawa, co powiedział pan poseł Kałkowski, ale dlaczego pan mi przerywa? No pan jest po prostu niegrzeczny, teraz kolejny. Ostatnie zdanie, co powiedział pan poseł Gawkowski o tym, jak to pan Łukaszenka zapraszał do siebie CNN i BBC, te międzynarodowe koncerny medialne. Tak, takie zaproszenie było i był materiał zrobiony ze strony białoruskiej, po stronie białoruskiej na granicy, ale jednocześnie wielka prośba do CNN i do BBC, żeby w ramach zachowania rzetelności dziennikarskiej, będąc na Białorusi, zrobili materiał o opozycji białoruskiej, która siedzi w więzieniach i o mniejszości polskiej, która także siedzi w więzieniach, no bo tego chyba wymaga rzetelność dziennikarska, że jeżeli się jest, to trzeba zobaczyć dwie strony. A tego nie było, był tylko jeden przekaz w tych mediach brytyjskich, amerykańskich, na ten, na który pozwolił Łukaszenka. Dziękuję za tę część dyskusji. Pytanie do Krzysztofa Gawkowskiego. Czy lewica docenia to, że Prawo i Sprawiedliwość przyczyniło się do odrzucenia w pierwszym czytaniu ustawy antyaborcyjnej, właściwie antyaborcyjnej, takiej ustawy, która przewidywała karanie za aborcję jak za zabójstwo. I ja może zacytuję tutaj panią Annę Czerwińską, Anitę, przepraszam, która w imieniu kierownictwa klubu wnioskowała o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu. Mówiła tak, jeśli umieścimy projekt w kontekście obecnej sytuacji politycznej, czyli tego, co się dzieje, walka z pandemią, przede wszystkim atak hybrydowy na polską granicę, to jest tylko jeden kierunek, z którego mogą płynąć tego rodzaju inspiracje. To jest po prostu dywersja wobec ochrony życia. W ten sposób strasząc kobiety nie chroni się życia, czyli właściwie wydaje mi się, że to jej wystąpienie w tej części było nawet podobne do wystąpień posłanek lewicy. Prawo i Sprawiedliwość zrobiło bardzo wiele, żeby ograniczyć w Polsce prawa kobiet i nie polega to na tym, że się odrzuci jedną ustawę w pierwszym czytaniu, bo przypominam wyroki Trybunału Konstytucyjnego upolitycznionego, przypominam poprzednie ustawy, przypominam wnioski, które składał pan Wróblewski do Trybunału o to, żeby aborcja była nielegalna. To wszystko się w Polsce działo. I jeżeli dzisiaj mówimy, że przy jednej ustawie Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się nie poprzeć i to w pierwszym czytaniu odrzucić, to odpowiadam, dobrze się stało. Problem w tym, że w wielu innych miejscach tych praw olbrzymią ilość naograniczało. Tak wygląda rzeczywistość i nie da się tego zamazać jednym mazakiem, który mówi pani Czerwińska wystąpiła i tutaj klub zdecydował. Zdecydował, bo nie ma większości w tej sprawie. Wie doskonale, że opozycja tutaj jest zjednoczona i od 2020 roku wielkich protestów mówimy wprost. Prawa kobiet w Polsce zostały naruszone. Naruszył ją Układ Prawa i Sprawiedliwości, gdzie Jarosław Kaczyński, przypominam, występował w orędziu narodowym, mówiąc, że będziemy bronili tutaj wartości rodzinnych. Z drugiej strony jest Instytut Rodziny, znowu pan Wróblewski. No to zaraz jeszcze porozmawiamy. To za moment o Instytucie Rodziny. Zaraz. To się łączy. Łączy się. Oczywiście, łączy się. Niech pani pozwoli spuentować. To spuentujmy chociaż. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość, szanowni słuchacze, miałoby większość konstytucyjną w polskim Sejmie do tego, żeby wprowadzić całkowity zakaz aborcji, by to zrobiło. Zrobiłoby to nie mrukając okiem i mówiłoby to, że jest to dla dobra Polaków. Musimy o tym wszystkim pamiętać podczas wyborów, bo jedna jaskółka wiosny nie czyni i jedno głosowanie tego, co ma się w sercu i w myślach, nie zmienia. Prawo i Sprawiedliwość jest partią, która chce zamykać polskie kobiety w domach i na pewno nie chce im pomagać. Bartłomiej Wróblewski, pan głosował przeciw odrzuceniu tego projektu, który, przypomnijmy, wprowadzam, już powiedziałam, dożywocie za aborcję w skrajnych sytuacjach. Czy uważa pan, że to było rozwiązanie słuszne? To po pierwsze, czy głosował pan w ogóle za pracami nad tym projektem i czy podobne projekty będą powracać, ponieważ jednak około 40 osób głosowało za dalszymi pracami, a jeszcze była spora grupa osób niegłosujących lub wstrzymujących się. Tak. To znaczy, tu jest szereg kwestii. Po pierwsze, zacznę od tego, że to nie było głosowanie nad tym projektem i jest dość powszechna zgoda, myślę, w całym parlamencie, także w Zjednoczonej Prawicy, że pomysł karania kobiet jest złym pomysłem. Nie ma także zgody, i to jest też taki fake news, nie znam posłów, którzy by uważali, że należy wprowadzić całkowity zakaz aborcji. I nawet ten projekt, o którym rozmawiamy, takiego zakazu też nie wprowadzał. Ten projekt jest projektem obywatelskim. Dotyczy ochrony życia. Jest tam wiele elementów kontrowersyjnych, ale my głosowaliśmy za tym, ta grupa posłów, która uważała, że należy sprawę skierować do komisji, żeby te kontrowersyjne elementy wykreślić. Natomiast rzeczywiście uważamy, że życie należy chronić, bo takie jest stanowisko polskiej konstytucji, takie jest niezmienne stanowisko Trybunału Konstytucyjnego. Najważniejszy wyrok w tej sprawie zaparł w 1997 roku, a nie w ostatnich latach. Prawo do życia przysługuje każdemu człowiekowi, godność każdemu człowiekowi. Natomiast nawet dla nas, muszę to powiedzieć, odpowiadając na pani pytanie, ten projekt nie był w tym momencie wygodny. Zebrali obywatele te podpisy, więc parlament musiał się nim zająć. Natomiast my uważamy, że po zeszłorocznym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego należy wykonać to orzeczenie. I zachęcamy rząd, zachęcamy też nasze kierownictwo do tego, żeby trafiły do Sejmu ustawy wspierające matki w trudnych ciążach, wspierające osoby niepełnosprawne. Mogę powiedzieć, że taki projekt przygotowywany z jednej strony przez pana ministra Michała Wójcika, z drugiej strony z elementami z Ministerstwa Rodziny, z trzeciej strony przygotowanymi przez nasz zespół na rzecz rodziny, życia i rodziny, jest praktycznie gotowy i być może zapadnie decyzja polityczna i zrobimy też pierwszy krok, jeśli chodzi o wsparcie rodzin i o wsparcie matek. Marcin Czerwiński, za chwilę jeszcze porozmawiamy o Instytucie Rodziny i Demografii, też króciutko, bo patrzę na zegar i wszystko już musi być króciutko. Marcin Czerwiński. Czy pan chociaż docenia kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości za zachowanie w tej sprawie? No, że... Ale za co mam doceniać? Za to, że wbrew zasadzie obowiązującej